Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 4 Şubat Salı. Yıl 2020, ay 2, gün 35, Kasım 89. 1441 Hicri, Cemaziyel Ahir 10. 1435 Rumi, Ocak 22. Günün tarihi. 86 yıl önce bugün, yani 4 Şubat 1934'te Balkan Paktı imzalanmıştı. 118 yıl önce bugün, Atlantik'i ilk kez tek başına uçakla geçmeyi başaran ABD'li havacı Charles Lindbergh doğdu. Günün malumatı. Dünden devam. Bruno Giordano'nun iki şey öğretisi. İki şey insanı nitelikli insan yapar. Bir, iradeye hakim olmak. İki, uyumlu olmak. İki şey insana ekstra değer katar. Bir, hitabet ve diksiyon eğitimi almak. İki, anlayarak hızlı okumayı öğrenmek. İki şey insanı geri bıraktırır. Bir, kararsızlık. İki, cesaretsizlik. İki şey insanı kaşif yapar. Bir, nitelikli çevre. İki, biraz delilik. İki şey milyonlarca insandan ayırır. Bir, sorunun değil çözümün parçası olmak. İki, yaşama ve her şeye farklı bakış açısıyla yaklaşmak. İki şey hayatta önemli olan her şey içindir. Bir, nefes alabilmek. İki, nefes verebilmek. İki şey ulaşmaya değerdir. Bir, sevgi. İki, bilgi. İki şey başarının sırrıdır. Bir, ustalardan ustalığı öğrenmek. İki, kendini devamlı olarak güncellemek. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi bu. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Erdan oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Grisku da bize destek oluyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Mothers of the Disappeared adlı şarkıyla yaptık. U2 grubundan dinlediğimiz bir şarkıydı. Kaybedilenlerin anaları. Şöyle aşağı yukarı sözlerini de kısaca çevirmeye çalışacak olursak, gece yarısı erkek oğullarımız ve kızlarımız bizden koparılıp alınıyor. Onların kalp atışlarını duyalım. Duyuyoruz. Rüzgarda onların seslerini, gülüşlerini de duyuyoruz. Yağmurda da gözyaşlarını duyuyoruz. Duyalım kalp atışlarını onların. Duyuyoruz. Gece bir mahkum gibi üzerimize çöküyor ve siyah ve mavinin etrafına yayılıyor bütün gökyüzüne. Duyalım onların kalp seslerini. Duyuyoruz kalp seslerini. Ağaçlarda oğullarımız çırılçıplak sallanıyorlar ve duvarlarda, duvarların ardında kızlarımız ağlıyor. Onların gözyaşlarını yağmurda sağanakta görüyoruz diye devam eden bir şarkı. Neden çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano anlat. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Plaza de Mayo anneleri. 1977 Buenos Aires. Kendi evlatları tarafından dünyaya getirilmiş kadınlar olan Plaza de Mayo anneleri bu trajedinin Yunan korosunu oluşturuyor. Kayıplarının fotoğraflarını havaya kaldırıp pembe hükümet sarayının önündeki piramidin etrafında kışlaları, karakolları ve kiliseleri dolaşırkenki inatçılıklarıyla dönüp dururken, gözleri onca gözyaşından kupkuru ve eskiden varken artık olmayanları ya da kim bilir belki de hala olanları beklemekten umutları kırılmış. Uyanıyor ve hayatta olduğunu hissediyorum, diyor içlerinden biri ve her biri. Sabah vakti geride kalırken umudum yavaş yavaş tükeniyor, öğlen olduğunda ölüyorum. Akşama doğru diriliyorum. O zaman geleceğine yeniden inanıyor ve masaya onun için bir tabak koyuyorum. Ama o yeniden ölüyor ve gece olduğunda umudum tamamen tükenmiş olarak uyuyakalıyorum. Uyanıyor ve hayatta olduğunu hissediyorum. Onlara deliler diyorlar. Normalde kimse onlardan bahsetmiyor Plaza de Mayo annelerinden. Durum normale dönünce dolar ucuz diyor. Aynı şekilde bazı insanlar da. Deli şairler ölüme gidiyorlar. Normal şairlerse kılıcı öpüp övgüler düzüyor ve sessizliğe gömülüyor. Ekonomi Bakanı çok normal bir şekilde Afrika selvasında aslan ve zürafa avlarken generaller Buenos Aires'in kenar mahallelerinde işçi avlıyorlar. Yeni dil kuralları askeri diktatörlüğü ulusal yeniden yapılanma süreci olarak adlandırmaya mecbur ediyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihe bugüne geçmeden önce bir de Doğa Defteri'nden Deniz Gezgin'in derlediği Şubat ayıyla ilgili, Şubat'ın başlangıcı ile ilgili birkaç not var, onları da aktarayım. Hamsin fırtınası Şubat'ın başında başlıyor. Bu 3 günlük fırtınayla kışın daha ılık ikinci yarısı, yani 50 günlük Hamsin başladı. Başlamış oluyor. 40 günlük Erbain de içindeki zemheri ile birlikte son buluyor. Çile biter artık diyor Deniz Gezgin. Artık yağmur getiren güneyli rüzgarlar zamanı. Yerdeki karı eriten, kar yiyen yağmurları da böylelikle yağıyor. Nemli günlerde romatizma ağrısı çekenler bu ayçiçeğe durmuş söğüte sığınıyorlar. Söğüt kabukları antik çağlardan bu yana ay büyülerinde kullanılıyor. Ayrıca eklem rahatsızlıklarında Hipokrates'in de reçete ettiği etkili bir ağrı kesici. Öte yandan Şubat'la birlikte hayvanların kızışma mevsimi başlıyor. Ayın ilk günlerinden itibaren doğada kur şarkıları, dansları ve cilveler de bollanıyor. Durum böyle. Şimdi tarihte bugüne göz atacak olursak, 1926 yılında yazar İskipli Atıf Hoca Şapka İnkılabı'na muhalefetten Ankara'da idam edildi. İskilipli. İskilipli, evet, Atıf Hoca. Atıf Hoca Frank Mukalitliği ve Şapka adlı risalenin yazarıydı. Yani Batı taklitçiliği ve Şapka diye bir yazısı da varmış. Bu idamına yol açmış. Saatli Marif takviminde Atatürk'ten aslında samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz, her kanaat bizce muhteremdir diye de bir günün sözü de vardı. Ama bazen böyle olabiliyor. Şapka inkılabına muhalefet idamla sonuçlanabiliyor. 1964'te bugünse 20-21 Mayıs olayları, yani bir darbe teşebbüsü. Onun girişimcilerinden Talat Aydemir, Fethi Gürcan ve Osman Deniz, ha bir de Erol Dinçer ölüm cezasına çarptırılıyorlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmış bu ceza. 1972 yılında bugün Milli İstihbarat Teşkilatı parti liderlerine bir briefing veriyor ve diyor ki siyasi suçlarda idam affı sol bir slogandır. Yani evet, af dilemeyiniz idam için. Evet, idam şarttır diyorlar. Solcular idama karşı çıkar diyorlar. MİT devletin görüşü bu, resmi görüşü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın. Belki değişmiştir artık. 1975'te bugünse İngiltere'de Muhafazakar Parti Genel Başkanlığı'na Margaret Thatcher seçiliyor. Gerisi de tarih. Neoliberalizmin tarihi yazılmaya başlıyor. Evet. En meşhur sözünü de hatırlatalım Margaret Thatcher'ın. Tina, toplum diye bir şey yoktur. Bir de alternatif de yoktur. Neoliberalizm olacaktır. Toplum da yoktur zaten. Sadece birey vardır. 1997 yılında bugün Sincan Belediyesi'nin 2 Şubat'ta düzenlediği Kudüs Gecesi'nin ardından 15 tank ve 20 askeri zırhlı personel taşıyıcısı Sincan'dan geçerek Yenikent'teki tatbikat alanına gitti. Zaten bunun devamında da 28 Şubat darbesi gerçekleşti. Darbe, evet, gelecekti. Pekala, şimdi tarihte bugünü de ele aldık. Günümüzde bugün İdlib ve savaş gibi bir durum var. Yani son derece karışık, karmaşık, ağır bir durum var. Bütün gazetelerin bir kısmında da öyle verilmiş. Cumhuriyet mesela korkulan oldu diyor. Rusya ile gerilim sonrası Suriye topçuları Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyunu vurdu. Saldırıya karşılık verildi. 8 şehit diyor. Sayılar konusunda da çeşitli rivayet muhtelif dendiği gibi. Ama çok ciddi bir durum var. Yani dün itibariyle, bugünkü gazetelerde takip edememişler ama akşam itibariyle görebildiğimiz kadarıyla İdlib'de şehit sayısı, ölen Türk askeri sayısı 8'e yükselmişti. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından bir açıklama yapıp İdlib'de çıkan çatışmada 8 kişinin şehit olduğunu duyurdu. 5'i asker, 3'ü sivil, evet, diyor. Evet. Yani bu üç sivil kimdir? Hani tam ben de çözebilmiş değilim. Türk vatandaşı belli ki ama yani nereden sivil açıklama var? Açıklama yok değil mi? Evet. Yok. Çünkü bu askeri konvoy. Dolayısıyla bilemedim. Evet, yani karışık rakamlar da zorluyor. Çatışmanın ardından sınırın sıfır noktasına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Rusya'ya bilgi verilmediği şeklinde iddialar varmış anlaşılan. Bunları reddetmiş ve dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de yani 6 saat 14 dakika arayla ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi demiş. Bu da ilginç bir açıklama. Yani 6 saat böylesine çok kanlı ve yani bayağı savaş durumuyla ilgili olarak iki haberleşme buluşma arasında 6 saatten fazla 6,5 saat zaman var. Yani bizzat Milli Savunma Bakanı'nın sözlerine bakılacak olursa. Evet, Rusya ve Suriye ise hayır, bize böyle bir bilgi verilmedi diyor. Zaten bu bütün bu süreçte İdlib olayında farklı açıklamalar gelmeye devam etti. Ölümler konusunda da verilen rakamlar tamamen farklı. Milli Savunma Bakanı Akar 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi dedi. Başlangıçta Erdoğan 35 demişti yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 76 Akar'ın verdiği rakamdı. Suriye rejimi hiç kimse ölmedi bizden diye açıklama yaptı. Bir de bağımsız Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlememi var ki o da 13 Suriye askerinin öldüğünü söylüyor ama ilginç bir ayrıntı veriyor. Sadece İdlib'de değil öldürülen rejim askerleri, Hama ve Laskiye'de de yani top atışı Türkiye'den farklı şehirlerde de doğru gerçekleşmiş. Hama ve Laskiye önemli bir ayrıntı o. Yani BBC World dün aktardığına göre de 35 Suriye askerinin tırnak içinde etkisiz hale getirildiği belirtilmiş diyor. T24'ten bakarsak. Yani bir açıdan bir bakışla 76 Suriyeli rejim askeri deniyor. Rejim askeri tabirinin ne demek olduğunu bilmiyorum ben zaten. İlk defa duyuyorum böyle bir şey. 1'e 10 gibi bir rakam yani. 1'e 9,5 gibi çok büyük bir oransızlık var. Rejim mensubu deniyor pardon. Rejim mensubu asker de denmiyor. Rejim mensubu öldürüldü diyor. BBC World'den aktarılansa 35 Suriye askeri demiş o. Rejim mensubu değil. Ama etkisiz hale getirildiğini belirtmiş. Şam resmi devlet ajansı Sana ise Suriye'nin ölen asker yok demiş. Yani tam bir absürdite durumu var yani. Ama yeni değil, daha birkaç hafta önce aynısını yaşadık. İran'daki İran'ın generali Kasım Bağdat'tayken Amerikan Süleyman Kasım evet. Amerikan güçleri tarafından suikaste uğramıştı, öldürülmüştü. Kasım Süleymani. Ardından da İran bir roket saldırısı gerçekleştirmişti ABD üslerine ve dedi ki 80 asker 80 ABD askerini öldürdük. Trump hemen açıklama yaptı. Bizden ölen kimse yok. Diye açıklama yapmıştı. Yaralanan da yok dedi hatta. Başlangıçta öyle dedi evet. Sonradan da şey işte savaşın sisi dediği Baron von Clausewitz'in bu savaş ve strateji konusundaki en ilk uzmanlardan araştırmacılardan bir tanesi savaşın sisi diye adlandırıyor. Böyle hiçbir zaman anlayamıyorsun ne olduğunu filan. İçeriye yönelik aslında belli ki açıklamalar bunların birçoğu. Evet. Bütün devletler açısından söylüyorum tabii yani. Suriye evet. Kendi içerisine savaşın sisi işte evrensel evet. Bir şey. Misliyle cevap verildi diyor zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ölenlerin adları da belli olmuş. Halil Demir, Şükrü Özler, Gökhan Orhan, İsmail Akatay. O tır şoförüymüş. Uğur Katran, Kadir Yıldız, Uğur Kurt ve Serkan Deprem. 8 kişinin kimlikleri de belli olmuş. Cumhurbaşkanlığı askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık vermiştir. Failler hesap verecektir diyor. Savaş durumunda yani bu kalleşlik meselesini de anlayabilmiş değilim ama anlamamız da gerekmiyor herhalde. Yani militarizmin dili biraz başka işliyor. Bu saldırının hemen Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti öncesinde gerçekleştiğini de söylemek lazım. Dolayısıyla ilk açıklamasını gitmeden önce yapmıştı. Ardından hemen gittikten sonra, daha sonra Ukrayna devlet başkanı ile birlikte mikrofonların karşısına geçip bir dizi açıklamada bulundu. Bunlardan bir tanesi, yaklaşık 2 ya da 3 yıl oldu herhalde Kırım'ın Rusya'ya bağlanması. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz diye Erdoğan bir açıklama yaptı şeyde, Ukrayna'da. Ardından ölen 8 kişiden bahsetti. Fakat hızlıca geçti bu 8 tane insanımızın öldüğü haberini. Hemen ardından Ukrayna ile yaptıkları anlaşmalara, 200 milyon dolarlık destek vereceğini açıkladı. Ve Ukrayna ile çeşitli meseleleri görüşmüşler burada. Mesela ilginç bir ayrıntı var. Necip Hablemitoğlu suikasti şüphelisinin Ukrayna'da olduğunu MİT öğrenmiş. Ve bunu bildirmiş değil mi? Evet, ve bunu bir de medyadan da zaten bildirmişler. Ama Ukrayna'nın da yani bir takım Türkiye'deki çeşitli suikastçilerle olan ilişkisi ilginç. Haluk Kırcı da 2005 yılında Ukrayna'da yakalanıp teslim edilmişti. Evet, Haluk Kırcı da Bahçeyevler katliamı. Evet. Sana. Evet. Evet. Şimdi yani Rusya'dan da Erdoğan'a bir yanıt gelmiş yalnız. Misliyle karşılık veriyoruz dedikten sonra yani Erdoğan şey demişti, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı, daha önceki saldırılar gibi bu saldırıların cevabını da misliyle şu anda vermiş durumda Türkiye diyor. Gerek fırtına obüslerimizde, gerek F-16'larımızda şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor demişti. Rusya'dan da hızlı bir cevap gelmişti. Ordudan yapılan açıklamada Türk uçakları Suriye sınırını geçmedi, Şam güçlerinin bulunduğu bölgelerin vurulduğuyla ilgili bir kayıt alınmadığı belirtildi diyor. Tam bir şey var yani, savaş sisi durumu var. Ukrayna'dan zaten Rusya'ya da seslenmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve engel çıkartmayın bize demişti. Yani kendi askerlerinizi Suriye askerlerinin önüne koymayın. Hani biz orayı vuracağız. Bizi bu şekilde engellemeyin açıklamasında bulunmuştu. En ağır açıklama da şeyden gelmiş. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den. İdlib Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli. Katiller döktükleri kanın bedelini şu ya da bu şekilde ödemelidir dedikten sonra, Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan bir başka devlet, bağımsız devletin başkanına hitap ediyor. Ve Suriye diye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir. Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı da kalmadı demiş. Ayrıca Rusya'ya da fena halde giydirmiş Devlet Bahçeli. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir sözleriyle Kremlin yönetimini eleştirmiş. Karışık bir durumdan bahsediyoruz. Bu arada Rusya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım meselesine dair açıklamasına da karşı bir açıklama yapmış. Peskov, yani Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Kremlin sözcüsü galiba Peskov. Evet, doğru. Kırım'daki gerçek durumu defalarca açıkladığını ve bu açıklamaları Erdoğan'a da yaptığını ifade etmiş. Rus yetkili Putin'in her şeyi görmesi için Erdoğan'ı Kırım'a davet etti. Daha önce de davet etmiş. Şimdi de gelip Kırım'ı görebilir diyor. Bunu kısaca hatırlatmakta fayda var. Ukrayna'da bu 2011'deki meydan işgalleri sonrası büyük bir Occupy hareketi başlamıştı. Fakat bu hareket hızla Rusya'nın müdahalesiyle bir iç savaşa doğru yönelmişti. Ve bunun sonunda aslında Ukrayna'ya ait olan Kırım Rusya tarafından ilhak edildi. Bir referandum gidildi. Şu anda Ukrayna'da hala silahlı milis güçleri var. Rusya'nın paralı askerleri de var olmaya devam ediyor. Ve şu anda Rusya ile mesafeli bir hükümet var. Erdoğan'ın da şu anda bu yeni hükümetle bir silah destek, 200 milyon dolarlık Ukrayna devletine destek vereceği dünkü dünkü haberlerde de var galiba değil mi öyle bir Ukrayna ile ilgili. Yani Erdoğan Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz dedi ortak basın toplantısında Vladimir Zelenski ile. Rusya'da Erdoğan'ın Kırım Tatarları hakkındaki açıklamalarına katılmıyoruz dedi. Zelenski ile serbest ticaret anlaşması konusunda mutabık kaldık dedi. Bu çeşitli kaynaklardan Independent Türkçe, Sputnik, BBC Türkçe'den aldığımız haberleri derleyerek. İdlib'deki intikali de Rusya'ya iki kez bildirdik diyor Akar. Bu da gazete Duvar'ın haberi. Rus haber ajansı da Türkiye ile İdlib'de gözlem mutabakatı sağlandı diyor. Yani Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'deki durumun gözlenmesi ya da gözlemlenmesi gerektiği konusunda mutabakata varmışlar. Yani çok sayısı bile belli olmayan çok sayıda insanın ölümü. Bunu gözleyeceklermiş. Ukrayna'da Türk askeri teçhizatını almamız için Sputnik Türkiye'nin haberi bu. Türkiye'den 36 milyon dolar alacağız demiş. Yani çifte amaçlı ürünlerin alımı için Ankara Kiev'e yaklaşık 36 milyon dolar sunacak. Bu teçhizat için toplamda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 200 milyon dolar. Evet, 200 milyon destek dolar. Destek verecek Türkiye başka bir ülkenin 200 milyon Türk lirası dolar değil. 200 milyon Türk lirası. Yani Sputnik de öyle. Evet, evet. Evet. Evet, yani gazeteler şu şekilde ele almışlar. Korkulan oldu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Beklenen son diyor Yeni Yaşam Gazetesi de. Rusya yalanladı. F-16 ile karşılık verdik demesini. Bir Gün Gazetesi aynı şekilde korkulan oldu demiş. Suriye ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyunu vurdu. Yani Türkiye ve Suriye orduları İdlib'de ilk kez karşı karşıya geldi. Evrensel Gazetesi de Suriye bumerangı diye geri tepme olarak vermiş. Ve kazançlı çıkıyoruz denilen her sürecin sonunda ekonomik, insani, diplomatik daha büyük bedeller ödeniyor diye dış politikadaki ısrar, yayılmacı, çatışmacı ısrarı bu sonucu veriyor diyor. Karar Gazetesi de savaş ilanı gibi diye manşeti vermiş Rusya'nın. Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyunun güzergahını bombalamasından 24 saat sonra Moskova destekli rejim saldırısında 5 Mehmetçik şehit düştü diyor ki sonradan 8'e çıkacak. Hepsi Mehmetçik değil aslında, bir kısmı asker değil, sivil personel, tır şoförleri de var aralarında. Diğer iktidara merkeze yakın olan gazetelerde ise kalleş saldırıya en ağır cevap diye vermiş Hürriyet mesela. Sağ üst köşede her zaman olduğu gibi güzel sanatçı kadınların resimleri konmuş. Gene o hiçbir şey değiştirmiyor. Sol üst köşeye de taşınmış bir dedikodu haberi. Dorukhan'a eski sevgili cezası verilmiş. Böyle bir durum var. Bir de sol altta büstü yapılanlardan bahsediliyor. Milliyet Gazetesi geri adım yok demiş. Cumhurbaşkanını yankılıyor. Sabah Gazetesi ise kalleş saldırıya misliyle karşılık diye tank, zırhlı araç resimleri ve komando kıyafetli askerleri veriyor. Akşam Gazetesi Rusya'ya mesaj, araya girme diye vermiş, böyle delikanlı atışması şeklinde. Yeni Şafak'sa en kahraman manşeti atmış. 54 hedef yerle bir. İdlib'de aylardır sivilleri katleden Esed rejimi çizgiyi aşarak gözlem noktalarındaki Türk askerlerine saldırdı. Alçak saldırılarda 7 asker ve 1 sivil personel şehit edildi diyor. İdlib'in güneyindeki 54 hedef vuruldu. En az 76 rejim askeri öldürüldü diye de eli artırıyor. Yani Hulusi Akar'ın savunma bakanının şeyini de elini de artırmış durumda görülüyor Yeni Şafak. Önümüzü kesmeyin mesajı da verildi harekat sürerken Rusya'ya diye. Yani bu durumda son olarak şeyi de yapabiliriz bu araya giderken. Guardian gazetesinde de Simon Tisdall imzalı bir yazı yayınlandı. Erdoğan'ın hem Rusya'yla hem Amerika Birleşik Devletleri'yle hem Batı'yla açık sözlülüğüyle gayet kuvvetli bir şey sergilediği, bir her taraf için bir çeşit baş belası olduğuna ilişkin bir haber analizi çıktı. Açık sözlü Recep Tayyip Erdoğan hem Washington'ı hem Moskova'yı ya meydan okuyor başlığında. Yani kendisi militan pan-İslamist, yani İslamcı bir geri dönüşün, yükselmenin şampiyonu olarak gösteriyor ve kendisini hem dostun hem düşmanın da bir çeşit baş belası olarak kendini ortaya koyuyor diyor. Yani bir yandan da yalnız motifleri, yani amaçları ne olursa olsun Erdoğan Avrupa'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir troublemaker dedikleri, yani olay çıkaran kişi olarak görülüyor diye bir analiz yapmış ve bela eve doğru, yani karargaha doğru geliyor. Türkiye'nin Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de enerji, yani hidrokarbon arayışları bir yandan, Libya'nın resmi hükümetiyle bir tartışmalı anlaşmaya girip o zaman da Yunanistan, Kıbrıs ve onların Avrupa Birliği müttefiklerini de öfkelendirdiği, Fransa'nın bayağı savaş gemileri göndereceği, bir uçak gemisi de dahil göndereceği Atina'nın çağrısı üzerine Yunanistan'ın savunma bakanı Nikos Panayotopoulos'un da muhtemel bir askeri çatışmadan bahsetmesi, Emmanuel Macron'sa Türkiye'nin Libya iç savaşına müdahalesine karşı bir karşı çıkışından bahsediyor. Rusya'da tabii Libya'ya paralı askerler gönderiyor. Bayağı ortalığın daha karmaşık olamayacağını ortaya koyan bir analiz de var. Türkiye belli ki reaksiyoner bir dış politika aslında izliyor. Çünkü bu bahsedilen, orada bahsedilen 3 olayda aslında önce İsrail Yunanistan'ın boru hattı projesine karşı bir tepki olarak Libya'yı, Libya atılımını kendince gerçekleştirdi. Suriye'nin İdlib'deki uygulamalarına, yani bombardımanına ve oradan aslında çok sayıda göçmenin Türkiye'ye girme ihtimaline karşı bir hamle yapıyordu. Şeyse, Amerika ile yaşadığı gerginlikse en son Filistin üzerinden aslında bir anlaşma açıklanmasının üzerinde. Yani aslında Türkiye çok böyle tutarlı veya stratejik bir dış politika izlemiyor. Reaksiyoner bir şekilde tutum almaya çalışıyor. Bu da kendisini, evet, kendisini sık sık zor durumda bırakan sonuçlara yol açıyor. Bir dizi isim aslında bu olayın öncesinde uyarıyordu hani hükümeti. Çünkü 12 tane gözlem noktası var Suriye'de Türkiye'nin. Bunların iki tanesi aslında tamamen rejim sınırları içerisinde kalmış durumda. Dolayısıyla buradaki askerlerin ne olacağı hani önceden beri bir soru işaretiydi. Geri kalan 10 noktanın da etrafına rejim aslında ateş açıyordu. Orayı da kontrol altına almaya çalışıyor. Şimdi Türkiye ise sevkiyatını da artırdı bu bölgelere yönelik. Bir de tabii çok önemli son bir nokta var. Ondan sonra da araya geçelim. Şey var. Gelecekte, önümüzde, yakın gelecekte sınırlardan girecek 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz diye de bir önemli sorusu var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. İdlib'deki saldırılar sonucunda 1 milyon Suriyelinin Türkiye sınırına geldiğini belirtiyor. Suriyelileri nasıl iskan ederiz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz demiş. Bu da T24 haberi. ve Rusya'nın görmezden geldiği rejim saldırıları nedeniyle 1 milyon sivilin Türkiye sınırına doğru yürüdüğünü açıklamış. Yani resmen öyle demiş. Yani rejim Rusya'nın da görmezden gelmesiyle yapmış olduğu varil bombalarıyla yaptığı saldırılar sayesinde neticesinde diyor ki haklı. Evet, tabii. Doğru bu. Bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler. Son gelen rakamlar 1 milyona yakın insan şu an sınırımıza doğru yürüyor. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz. Bunlar artık konteyner kentlerden çıkartarak evlere yerleştirme yoluna gidiyoruz. Gelecek olan 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz diyor. Biraz karışık, zorlu bir durum var. Açık Gazete. Ricky Valens'dan La Bamba'yı dinledik. Dün çalacağımızı söylemiştik ama çalma fırsatı bulamadık. 3 Şubat 1959'da üç önemli rock'n'roll öncüsü diyebileceğimiz müzisyen, şarkı yazarı insan Buddy Holly ve Ricky Valens'ın da aralarında bulunduğu üç kişinin bir uçak kazasında hayatını kaybetmesiydi. Üçüncü olarak da yani Çenteli Lacey'i de dün çaldık. Bamba şarkısını Latin kökenli, Meksika kökenli Richie Valens de 17 yaşında hayata veda etmişti. Ünlü şarkısını da dinletme fırsatı bulduk. Üçüncü isim de Big Bopper'dı. Dün söylemiştik. Şeye dönecek olursak şimdi çok yani gözlem mutabakatı filan ama çok ciddi bir gerilim ve Orta Doğu'dan her tarafa da yayılması ihtimali daha da artan bir durum var. Bir de başka büyük felaket haberi var tabii. O da korona virüsü. Yani 39 yaşında biri de Hong Kong'da bir hastalığı da varmış deniyor ama ikinci ölüm vakası Çin'in dışında Hong Kong'da gerçekleşti. Ve Çin liderliği de hatalar olduğunu, koronavirüsüyle mücadelede hatalar yapıldığını da kabul etmiş. Xi Jinping düşüncesine ne oldu bilmiyorum. Bir de kurtarılanlardan, Britanya'dan kurtarılanlar, yani oradan tahliye edilenlerden birisi de hastalanmış Çin'den kurtulduğu uçuş sırasında. Bu da kaygı verici bir şey. Yüzlerce Kanada vatandaşının da Wuhan'dan, bu büyük salgının ortaya çıktığı yerden tahliye edilmeyi beklediği haberleri de var. Hong Kong'da ilk büyük ölüm olduğunu da söyleyelim. Ay sonuna kadar Çin'den gelen tüm uçuşların durdurulduğu haberi de var Türkiye'den. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulanmasına başlayacağını bildirmiş Uzak Doğu'dan gelen yolcularda. Fakat pek çok önde gelen Türkiye'den de uluslararası alemden de pek çok uzmanın belirttiği gibi hiçbir işe yaramıyormuş termal kamera. Çünkü korona virüsü taç anlamına geliyor. Taça benzediği için korona diyorlar. İlla ateş olması gerekmiyor. O yüzden de hiçbir anlamı yok. Bunun da bir kuluçka süresi zaten olduğu söyleniyor. Evet, 2 hafta kadar. Ve o sürede de yani pek fazla belirti göstermiyor. Evet, illa ateş olması da hiç gerekmiyor. O yüzden bakanın söylediğinde bir önemli bir eksiklik var. Yanlış demeyeyim ama şimdi koskoca Sağlık Bakanı'na yanlış konuşuyor demeyeyim ama yani Çin'den gelen tüm uçuşları durdurduğunu da onu da anlamadım ben. Termal kamera uygulamasının virüsün o ülkelerde görülmesinden dolayı olduğunu ifade etmiş. Bunun çok anlamlı olduğunu söyleyemeyiz doğrusu. Sayının da 17.485'e çıktığını belirtmiş. Çin dışında hastalık halen sınırlı durumda diyor. Biz her türlü tedbiri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz diyor. Ama termal kameranın faydasız olduğunu bir kez daha söyleyelim. Çok önemli bazı ilginç açıklamalarla rastlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross çok ilginç bir şey söylemiş. Fox News haber ajansında televizyona çıkmış. Ve çok iyi olur demiş yani bu koronavirüsün iyi olduğu anlamına gelen laflar etmiş. İyice mükemmel falan iyi dememiş ama yani bu Kuzey Amerika'ya işçi dönüşünü istihdamı çok arttıracaktır demiş. Öte yandan da büyük bir ırkçılık da yükseliyor. Yani Çin ve Asya toplulukları Fransa ve Kanada'daki gibi sürekli olarak artık kendilerine saldırılar, ırkçı saldırılar olduğunu söylüyorlar. Acayip bir durum var. Bir de şeyden bahsedelim. Çok korona virüsüyle ilgili olarak daha meselenin çok ciddi olduğunu gösteren çok önemli bir konuşma var. Lori Garrett daha önce Dış İlişkiler Konseyi'nde Council on Foreign Relations'da da görev yapmış. Pulitzer ödüllü bilim yazarı kendisi. Birçok kitabı da var Ebola üzerine. Yeni çıkan dünyadaki dengesini kaybetmiş hastalıklar üzerine ve küresel sağlık sisteminin çöküşü üzerine çalışan ilginç bir insan. Diyor yani tümüyle sistem çöktü Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle. Yani dünyanın en acayip işlerini yapıyorlar. Obama döneminde alınmış tedbirleri de kaldırdılar öyle görünüyor diyor. Ama daha da ilginci Pompeo Dışişleri Bakanı şimdi artık bir açık kart ne isterse yapabileceği anlaşılıyor diyor. Yani diğer herhangi bir eyleme girişmeden önce aksiyona geçmeden önce diğer ajanslarla falan konuşmayı da kesmiş durumda. Yani Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek insanlara tamamen bir yasak koymuş durumda. Ama karıştırdı işleri diyor. Yani göç politikasıyla seyahat özgürlüğü meselesini karıştırmış durumda. Yani eğer bir Çin vatandaşıysan Amerika Birleşik Devletleri'ne giremezsin artık demiş. Yani pek çok Amerikan vatandaşı da bu epidemiyi, bu salgını bütün seyahatin ve uluslararası hareket serbestliğinin önlenmesi için olduğunun farkında değil diyor Amerikan ahalisi. Ve bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi tamamen delilik diye nitelendirmiş. Kendisi öyle diyor. Bütün şey maddeleri, ilaç ham maddeleri, yani Amerika'da yapılan ilaçların formülünde kullanılan, reçetelerinde kullanılan bütün ham maddeler, hatta bütün dünyadaki, yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Çin'den geliyor diyor. Bu çok önemli bir açıklama. Ben şahsen bu kadar olduğunu bilmiyordum. Dolayısıyla yakında bütün her türlü ilaç ham maddesinden yoksun kalacağız diyor. Net olarak böyle söylemiş. Amy Goodman'la konuşuyor Demokrasi Now'da. Ve bunun epidemiyle, salgınla hiçbir alakası yok diyor. Mesela diyabet ilaçları bitecek diyor. Kalmayacak diyor. Kalp rahatsızlıklarına karşı kullanılan ilaçlar da bitecek. Kanser ilaçları da bitecek. Hepsi Çin'den geliyor diyor. Ve ham zaten maddeler. Ha? Ham maddeleri. Ham maddeleri ve yapılamayacak ilaç diyor. Çünkü ilaç endüstrisinin bütün ham maddeleri Çin'den gelmektedir diyor. Burada aslında başka, yani kendisi bunu bu şekilde söylüyor ama ilaç endüstrisinin tekelleşmesinin sorunlarını da bir yandan görmüş oluyoruz. Tabii, yani tabii. Bunların hepsini biz üretiyoruz. Tekeliz bu alanda ve biz de üretemezsek bütün dünya bedelini ödeyecek diyor. Evet, çok ilginç bir şey daha da söylemiş. Yani ayrıntılı bir söyleşi. Hatta ikinci bölümünü de internete koydular. Dinleyemedim ve göremedim ama yarım saatlik ya da 15 dakikalık işte söyleşide diyor ki, yani son yıllarda gördüğümüz büyük salgınlar, SARS ve MERS gibi şeyler, Orta Doğu, MERS dediği işte Orta Doğu solunum sendromu ki Suudi Arabistan'da, bunların hepsi aslında yarasalardan gelen virüslerdir diyor. Ama vampir yarasalardan değil, meyve yarasalarından diyor. Ve özellikle de yağmur ormanlarına ve habitatlara yaptığımız saldırıların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor diye çok ilginç bir önemli bağ kuruyor. Ve giderek yaşayacak yer bulamadıkları için habitatları yarasalarda insanların bulunduğu yerlere doğru gitmeye başladılar. Üstelik de son derece utangaç yaratıklardır, insandan ve başkalarından kaçarlar. Ona rağmen artık, çünkü yaban hayatının zinciri kopmakta diyor. Hem yaban hayvanlarını avlamak ve onları nakletmek, satışı, koleksiyoncular filan. Ve bir de Çin'de wet market denen işte ıslak et pazarları, balık pazarlarında filan canlı hayvan satışından dolayı başka türlerle, ara türlerle temasa gelmek zorunda kalıyorlar. Suudi Arabistan'da da mesela develer bu zincirde bulunuyormuş. Mesela SARS şeyinde de misk kedisi, misk kedisinin sebep olduğu söyleniyor. Civet diye bir hayvan. Yani ironik bir şekilde de solunum enfeksiyonlarından kurtulmak için ona iyi geldiği inanıldığı için onu yiyorlarmış, misk kedisini. Ve o kışın onlar da insana geçiyor. Yani bu hastalıkta artık hangi hayvandan geçtiğini bilmiyoruz, ara ara o hayvandan, ama çok ürkütücü. Çünkü Asya, Çin'de ve Asya'nın diğer yerlerinde de hala satıştalar. Bu virüsü insanlara da şey getiriyor olabilirler. Özellikle de zatürreye yol açıyor diyor. Demek ki ortak bir hayvan yok aslında. Öyle. Ama yine de buradan bir ortak neden olduğunu hani görmek mümkün. Bir tanesi hijyen, bir tanesi de zaten bu hijyen de aslında başka bir şeyin sonucu bence. Yoksulluk. İnsanların kitleler halinde dar alanlarda, kentlerde yaşıyor olması, yoksulluk, bunun beslenmeye etkisi ve tabii ki gıdanın kontrol edilmesi. Yani bu bir de geçen gün de bundan biraz, evet, bahsetmiştik. Çin merkezi yönetimi gıda kontrolünde berbat bir yönetimsel. Evet, yaban hayvan avcılığı da ayrı bir şey, merakı filan. Böyle bir durum, yani evet, yani Guangzhou ve Shenzhen'de de bayağı ciddi şeyler çıktı, salgınlar diyor. Ve Çin muazzam hatalar yaptı diyor, tabii yakından biliyor. Önce kabul etmemekte, ta haftalarca söylemedi etrafa gene. Geçen sefer SARS'ta yaptığı gibi de diyor. 2003'teki SARS krizinde olduğu gibi. Yani 2002 Kasım'ında başlamıştı. 2003'te ancak söyledi diyor. Kıta Çin'le ilişkin bir şey olduğunu, yani bütün ülkeye de yayıldı diyor. Çünkü her zaman ekonomik çıkarlar veya da kaygılar insani kaygıların önünde bütün devletler için. Az evvel siz de okudunuz, ABD'li yetkilinin bu bizim için iyi de olabilir demesi. Evet. Çin'in de şeyi Çin bu. Ticaret Bakanı. 2 trilyon dolarlık bir kayıptan, evet, hani artık söz ediliyor. Ama şimdi 50 milyon insanı şu anda lockdown dedikleri kitlemiş, yani kapatmış. Her türlü ulaşımın engellendiği, arabalar, otobüsler, gemiler, nehirler falan hiçbiri kullanılmayan, yalnız Wuhan değil, Wuhan sadece 11 milyonluk bir şey. Başka, yani toplamda 50 milyon insan, Joe McDonald da Associated Press'ten yazmış, ona da baktık, 50 milyon insanı korumak zorunda diyor Ocak sonunda çıkan bir yazıda. Bir de başka şeyden bahsedelim unutmadan, Somali'de olağanüstü hal ilan edildi. Bu çok önemli bir şey, çekirge istilasından dolayı. Bu da yani koronadan sonra bir başka kıyamet habercisi gibi. Yani bu da doğrudan iklim değişimiyle bağlantılı. Bağlantılı iklim değişikliği. Birleşmiş Milletler Ümit Burnu civarındaki durumun son 25 yılda, son çeyrek yüzyılda görülmüş en kötü durum olduğunu söylüyor. Daha da hatta Kenya'da 70 yıldan beri görülmüş en berbat durum, FAO'ya göre, yani Birleşmiş Milletler Yiyecek ve Tarım Örgütü'ne göre, Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre. Ama Somali ilk ilan eden olmuş resmen. Acil durum ilan eden olan. Yani büyük bir açlık tehlikesi başlıyormuş ve daha da yani FAO'nun, Gıda ve Tarım Örgütü'nün söylediğine göre 500 kat daha büyük olabilir Haziran'a kadar diyorlar. Yani bunu düşünmek bile imkansız bu durumu. Afrika'dan, Yemen'den Kızıldeniz'e kadar ideal koşullar yaratılmış böceklerin şey olması için. Ağır yağmurlar da yağmış. Önce kuraklık, sonra yağmur, böyle oluyor ve çekirgeler aslında 150 kilometre bir günde kat edebiliyorlar ve her biri de kendi ağırlığı kadar yiyecek tüketebiliyor. Dolayısıyla da Etiyopya'da mesela bir uçağı bile Etiyopya'da yolundan etmiş, az kalsın düşmesine yol açıyorlarmış filan. Yani motorlara girmişler filan, zor kurtarmış yani durumu. Evet, yani şeyde de Kanal İstanbul'un açıklanan ÇED raporunda yer alan mesela Yeniköy, Karaburun ve Terkos köylerinde de ekolojik yaşamın tehlikede olduğunu da Profesör Doğanay Tolunay söylüyor. Oradan atladım yani. Tarım alanları ve deniz canlıları yok olduğunda da göç başlar diyor. Çok önemli bir noktaya, evet, temas etmiş Profesör Tolunay. Açık Radyo'da konuşmuştuk kendisiyle. Yani dolgu alanları ve denizden gelen çöplerle, yani Yeniköy, Karaburun ve Terkos'un orada çok ciddi problem, ekolojik yaşam tehlikeye düşer. Bu da büyük bir göçe de yol açar ilaveten diyor ve karar vericilerin ekolojiden yana tavır alması gerekir demişler. İklim krizinin de kuşların göç takvimlerini değiştirdiği de belirtiliyor. O da Yeşil Gazete'den bir haber. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırmalar Merkezi'nden doçent doktor Kiraz Erciyes Yavuz söylemiş bunları. Kuşların yani milyarlarca yıllık neredeyse göç stratejileri değişiyor. Son 8 yıldır göze çarpan değişiklikler var. Bu da çok ürkütücü değil mi yani? Tabii sıcaklıklara göre, göç gerçekleştiğine göre, sıcaklıklar değiştiğinde göç yolları da kaçınılmaz olarak etkileniyor. Evet. Peki son bir de şeyden bahsediyorduk. Metropol bir araştırma, çok ilginç bir araştırma, anket sonucu açıklamış. Tabii bu tam savaş çıkmazdan, yani bu İdlib'de yaşananlar gerçekleşmezden önce bu arada. Şöyle bir sonucu var. Erdoğan'ın görev onayı, başlığı böyle atmış. Erdoğan'ın görev onayı %41,9'a düştü diye. Gazete Duvar Metropol'den tabii alıntılıyor ve bu manşeti atıyor. Ne demek görev onayı? Bunu ben de tam olarak anlayabilmiş değilim. Ama Erdoğan'a olan desteği şu anda evet, kastediyorlar. Cumhurbaşkanlığı sürecinde gerçekleşenlere olan destek diye anlıyorum ben. Erdoğan Ocak 2020 anketine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranı %41,9'a düştü. Erdoğan'a destek Barış Pınarı Harekatı döneminde %48'e kadar çıkmıştı diyor. Şimdi de yeniden bir hani böyle çatışmalı bir sürece girdik ama orada Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusu şeye giriyordu. Rojava'ya müdahale ediyordu. Şimdi biraz muazzam bir milliyetçi propaganda dönemiydi aslında o dönem. Şimdi pek öyle bir dönemde değiliz. Evet. Şimdi bir ara verelim ve Ahmet İnsel'e bağlanacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Özdeş Özbay da bizimle. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet, savaş durumları, savaş demiyorlar ama. Yeni savaşlar maalesef artık adı konmadan, ilan edilmeden yapılan savaşlar. Evvelden savaş hukuku veya uluslararası, eğer öyle bir hukuk bahsedilirse... ne dereceye kadar hukuktur tartışılır ama en azından kuralları var tabii. Karşılıklı veya en azından bir tarafın diğer tarafa savaş ilan etmesiyle başlayan savaşları biliyorduk. Ama bu son 20-25 yıldan beri savaş olmayan savaşlar veyahut adı konmamış savaşlar veyahut vesayet savaşları olarak üç türlü savaşı da aynı anda yaşıyoruz dünyada ve çeşitli yerlerinde. Hı hı. Suriye'de de şu an örneğin Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri ile ve dolayısıyla Türkiye Devleti ile Suriye ordusu ne kadar meşru olduğunu kabul etmiyor olsa da Türkiye Cumhuriyeti yönetimi şu anda Şam başkent olmak üzere Suriye Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumayı da aynı zamanda ilke olarak ifade ediyor Türkiye Cumhurbaşkanı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumayı, savunmayı ilke olarak ifade ettiğine göre bu toprak bütünlüğünün şu andaki sorumlusu da uluslararası tanınmışlığı olan Suriye Devleti. Bu devletin başındaki kişinin meşruiyeti tartışılabilir ama kurumun meşruiyetini tartışmak bu durumda mümkün değil. Dolayısıyla geçtiğimiz iki günde, daha önce de oldu aslında ama geçtiğimiz iki gün içinde Suriye güçleriyle, Suriye ordusuyla Türkiye ordusu arasında karşılıklı çatışma yaşanıyor. Türkiye tarafından, Türkiye tarafında 7 asker ve 1 sivil öldü. Açılan ateş, topçu ateşi karşısında Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı karşı ateşte de rivayet muhtelif. Evet. Türkiye 35-40'dan bahsediyor. Suriye 76 dedi Savunma Bakanı Akar. Efendim? 76 bir rejim. Ha, evet doğru, 76'ya çıktı yani sonra. Rejim mensubu gibi bir laf kullandı. Evet, bir de rejim mensubu ne olduğunu bilemediğimiz bir laf. Etkisiz hale getirildi. Evet, etkisiz hale. O Türkçe'de artık ölme etkisiz hale gelme olarak kullanılan bir tabir haline geldi. Etkisiz hale getirilme. Nedense bu böyle political correctness ifade olarak mı tanımlanıyor? Evet. Siyaseten doğru ifade olarak mı tanımlanıyor bilmiyorum ama ama Suriye Gözlem Evi'nin verdiği insan hakları gözlem evinin verdiği bilgilere göre ise yanılmıyorsam 12 ile 15 arasında. 13 diye açıkladılar. Tamam. 13 açıkladılar. Hı. Bir başka yerde 12 ile 15 arası dediler. Evet. Dolayısıyla arada rivayet muhtelif ama karşılıklı açılan ateş sonucunda askeri güçlerden hatırı sayılır miktarda insanın öldüğü iki taraftan da ortada. Bu savaş halidir. Evet. Açıklanmamış savaş halidir. Bu ilk defa olmadı tabii. Türkiye güçleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin doğrudan birlikleriyle Suriye güçleri arasında bundan önce de karşılıklı ateş açılmalar olmuştu ama bu denli açıkça saldırı, karşılıklı saldırı bildiğim kadarıyla ilk defa oluyor. Ve Türkiye'nin 9 numaralı veya sayısını belki numarasını yanılabilirim. 9 numaralı gözlem noktasına destek için giden bir konvoyuna ateş açıldı biliyorsunuz. Askeri konvoyuna. Türkiye Rusya'ya bu konvoyun girişini haber verdiğini iddia ediyor. Rusya bizim öyle bir şeyden haberimiz yoktu. Yok, o yüzden oldu diyor. Ama bu sabah Suriye'deki çatışmaları epey yakından detaylı veren site Syria Life UMAP sitesi, haritalı site. Örneğin 7 saat önce Türk askeri konvoyunun 40 tank ve roket atar roket rampasında oluşan 40 araçlık konvoyun İdlib'in doğusundaki Taftanay bölgesine geldiğini belirtti. Bu aynı konvoyun devamı mıdır, yeni konvoy mudur bilmiyorum. Ama herhalde ikinci bir konvoy olma ihtimali var. Diğer taraftan Suriye'de, pardon İdlib'de Serakki bölgesi ki biliyorsunuz şu anda çatışmaların hassas bölgesi, orayı kontrol etmek hemen hemen İdlib'in güneyini tamamen kontrol etmek anlamına geliyor. Bir de M4 ve M5 yollarının kontrolünü de sağlamanın önemli bir aşaması. Suriye birliklerinin büyük ölçüde denetimine geçmiş durumda. Ve İdlib'deki muhalifler, yani Türkiye'nin koruduğu muhalifler İdlib'in batısına doğru, yukarıya doğru çekiliyorlar ama çatışmalar en büyük yoğunlukta İdlib'in doğu sınırlarında devam ediyor şu anda. Bütün o doğu sınırı boyunca bakarsanız haritaya güneyden kuzeye doğru onlarca bölge bombardıman altında. Rus uçakları tarafından bombardıman ediliyor. Suriye birlikleri tarafından havadan helikopter saldırıları, o meşhur dinamit varilleri atılıyor. Karşısına buna karşılık oradaki cihatçı direnişçiler de karşı saldırıya geçiyorlar. Ve şu anda gerçekten orada yoğun bir savaş var. Ve tabii ki bu yoğun savaş Soçi Mutabakatı'nın yani 17 Eylül 2018'de Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib'in çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusundaki Soçi Mutabakatı'nın da bütünüyle yürürlükten kalktığını ilan etmiş durumda. Artık Soçi Mutabakatı'ndan bahsetmek sadece tarihteki bir olgudan bahsetmek anlamına geliyor bence. Sadece onun kalıntıları var, gözlem bölgeleri falan gibi ama onların da bir kısmı zaten Türkiye'nin gözlem bölgeleri artık etkisiz durumda. Çünkü etrafı Suriye birlikleri tarafından çevrilmiş durumda. Soçi Mutabakatı'nda Türkiye'nin yükümlülüğünde olan birkaç konu vardı. Onlar hiçbir zaman hayata geçirilememişti. Örneğin bu M4 ve M5 yani Halep ve Şam'ı bağlayan karayoluyla Hama'yı şeye bağlayan güneye bağlayan karayolunun açılması, güvenliğinin sağlanması, kullanımının açılması sözünü, yükümlülüğünü Türkiye almıştı. Bu hiçbir zaman yerine getirilemedi. Diğer taraftan muhaliflerin silah bıraktırma yükümlülüğünü üzerine almıştı Türkiye. Bu da yerine getirilemedi. Tabii karşısında Rusya, Suriye'nin veya Rusya'nın yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin de bir kısmı yerine getirilemedi. Ama Türkiye'nin yükümlülüğü ağır bir yükümlülüktü ve bu Soçi mutabakatı şu anda iflas etmiş durumda. Evet, Ahmet, ben bir de şeyi de söyleyeyim. Yani muhalif deyince tırnak içinde kullanılıyor. İşte El-Kaide ile bağlantıları bulunan radikal İslamcı bir terör örgütü Heyet Tahrir Şam var. İşte Nusra cephesi var. Amerika terör listesine almıştı 2012'de. Ceyşül Fetih, Fetih Ordusu diye 2016'da birleşip Şam'ın Fetih cephesi adını almış. Ardından da Ocak 2017'de Heyet Tahrir El-Şam adını alan grup El-Kaide ile bağlarını kopardığını savunuyor ama yeni adıyla Birleşmiş Milletler ve Amerika'nın terör örgütü listesinde diyor. Gayet Metin Kağan Kurtuluş T24'te bir şey yapmış. Ayrıca da tabii bir de sığınmacılar meselesi var. James Jeffrey, Amerika'nın Suriye özel temsilcisi, 700 bin kişi Türkiye sınırına ilerledi diyordu. Sedat Ergin de T24'te, yani Hürriyet yazarı Sedat Ergin, 400 Mayıs ile Ağustos sonu arası 400, Aralık sonrası operasyonlarda da gene 400 bine yakın, 390 bin, yani toplamda 790 bin kişi İdlib'i terk etti diyor. Erdoğan da 1 milyona yakın insandan bahsediyor. Onların çoğu yani bu 1 milyon kişinin çoğu İdlib'i terk edenlerin bir kısmı için kuzeyde yerleşimler açılmıyor şu anda, Haseke'de olduğu gibi. Tabii bu bir de şu var, içeride yani İdlib içi göçü de dikkate almak lazım. Yani İdlib içinde bu 1 milyon kişi yerlerini terk edip İdlib dışına çıkmış durumda değil hepsi. Evet. İdlib'in içinde güneyden ve doğudan, İdlib'in güney ve doğu bölgelerinden kuzey ve batıya, yani İdlib'in Suriye'nin kuzey batısına doğru püskürtülme harekatı aslında bu. Yani o büyük bir bölümü İdlib'in kuzey ve kuzey batısına yığılarak, Türkiye sınırına toplanarak orada bir müddet daha kalmalarına izin verilecek gibi gözüküyor. Yani Suriye ve Rusya'nın planı İdlib'in güney ve doğusunu kontrol altına almak. Biraz evvel küçük bir hata yaptım. M4 karayolunun Hama ile Laski arasındaki yol olduğunu söyledim. Yanlış söyledim. İdlib ile Laski arasındaki yol. Bunun açılması. Yani şöyle bir harita çizersek, M4 yolu bir yatay biçimde, yarı yatay biçimde İdlib'i, daha doğrusu doğu batı ekseninde, kuzey doğu güney batı ekseninde İdlib'i kesen M4 yolu ve güney kuzey ekseninde İdlib'i kesen M5 yollarını açık bırakmak için bu yolların kuzeyine, yani M4'ün kuzeyine ve batısına püskürtme operasyonu yapılıyor şu an. Evet, biri M5 Halep Şam hattını açmak için, M4'te evet, Halep'i karadan Akdeniz'e bağlamak için diye. Yani İdlib, özellikle İdlib yolu, evet, Halep'ten İdlib'den geçer. Evet. Dolayısıyla bu yani kuzeye doğru püskürtme operasyonu, zaten dikkat ederseniz Türkiye sınırına yakın bölgelerde, yani hem Hatay sınırına yakın bölgelerde hem de Türkiye'nin denetimi altında olan Afrin sınırına, çünkü bir yerde Afrin'le de sınırı var İdlib'in, o bölgede herhangi bir askeri harekatlık yok. Ama doğusunda İdlib'in, Halep'in güneyinde özellikle çok yoğun bombardımanlar var ve bu gerçekten püskürtme operasyonu tam anlamıyla. Şimdi buradan hareketle de Astana anlaşması veya Astana süreci denen şey de çökmek üzere ve Tayyip Erdoğan Astana'da mı kaldı geriye diye bir laf etti biliyorsunuz. Evet. Ama Astana yok da. Astana'nın adı bile değişti. Bir kere şehrin adı zaten Nur Sultan oldu. Abi de. Evet. Yani çok acayip ama soyut bir, yani absürt ama öyle oldu. Nur Sultan Nazarbayev'in adı verildi. Görevden alındıktan sonra, yani bir şekilde çekildikten sonra Nur Sultan Bey. Şimdi Astana şehrin adı Nur Sultan şehri oldu. Aslında. Evet. Bu anlaşma da çökmek üzere. Türkiye, Tayyip Erdoğan bu anlaşmanın da geçerliğini sorgulamak gerekli gibi bir laf etti biliyorsunuz. Evet. Ama bu Astana anlaşması veya yeni adıyla Nur Sultan Bey anlaşması yürürlükte değilse, o zaman Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının hiçbir gerekçesi, Rusya nezdinde de gerekçesi yok. Zaten hukuki olarak tartışmalı bir askeri varlığı var Türkiye'nin. Çünkü Rusya ve İran'dan farklı olarak Türkiye'nin askeri varlığı Suriye devletinin çağrısına dayanan bir varlık değil. Suriye, Rusya'nın ve İran'ın Suriye'de ne aradığı hak sorulabilir. Sormak gerekir. Yani bu sadece tek taraflı bir sorgulamanın doğru olmadığını elbette söylemek lazım. Ama Suriye eğer hükümeti Rusya ve İran'ı buraya yabancı askerleri çağırmışsa en azından kendisi açısından bir meşruiyeti var. Türkiye işgalci güç konumunda şu anda. Ve hem Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak iddiasında bir işgalci güç olduğuna göre Astana süreci burada bir tür bir meşruiyet, kısmi bir meşruiyet sağlıyordu Türkiye'nin askeri birliklerinin, Türkiye'nin askeri müdahalesine. Şimdi Astana'da geçerliliğini yitirdiğinde bütünüyle, hele Suriye ordusuyla da çatışmalar başlarsa, ki pek uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorum bu çatışmaları, böyle parçalı bölüklü savaş hali olacak ve bu aylarca sürebilir. Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının açıkça sorgulanır hale gelmesi, Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığında sorgulanır hale gelmesi anlamına gelecektir. Evet, yani, ben bir de şeyi de ekleyeyim izninle, bir araya girip, yani bu savaşın tanımı ve anlatımı da değiştiği gibi, senin de özellikle belirttiğin gibi, bir başka şey geldi aklıma hemen yeni durumda. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihindeki en uzun süreli savaşı Afganistan'da devam ediyor ve 19, yani kaç yıldır devam ediyor? 2001'den beri 2019 senedir. 2019 senesinde, geçen sene 7500 bomba atmış. Yani ben bir hesap edersek her saatte bir bomba atılıyor. Tabii. Yani bu bitmekte olan bir savaşta günde 20-21 bomba. Yani her saatte bir bomba neredeyse. Buna da biz savaş yok bile sayıyoruz orayı. Çok acayip bir durum değil mi? Tabii. Bu Suriye bunun yanında, yani zaten açıkça savaşın olduğu bir yer. Ve yeni savaşlar biraz böyle maalesef. Evet. Yani maalesef mi diyelim, yoksa toptan savaşı mı tercih edecek halimiz yok elbette ama bunun da adını koymak lazım. Yani bu da ağır bir insani bedel ödenen, ki Suriye halkları çok ağır bir bedel ödüyorlar. Bir İkinci Dünya Savaşı'nda bir dizi halkın ödediği bedele benzer bir ödel ödüyor Suriye. Evet. Tabii Yemen'i yani falan hiç katmıyorum Afganistan'dan sonra. Yemen'i falan da hiç söylemiyorum. Daha iyi yani. Yani konumuz Suriye olduğu için Suriye, evet. Yani nüfusuna oranla baktığınız zaman çok ağır bir bedel bu ödenen. Çok çok ağır. İkinci Dünya Savaşı'nda en ağır bedeli ödemiş olan ülkelerin ödediği bedele benzer bir bedel, evet, ödüyor şu anda Suriye halkı. Evet. Astana da eğer çökmek üzereyse, zaten Türkiye ile Rusya Libya'da hem karşı karşıya hem oyun kurucu konumunda gibiler ama orada da durumun pek net olduğunu söyleyemeyiz ve Hafter güçleri, kendilerinin Hafter tarafı arkasına giderek daha fazla uluslararası destek sağlar durumda. Rusya ile Türkiye arasındaki irtibatın eskisi gibi en azından şu son gelişmeler karşısında kurulmadığını da görüyoruz. Rusya gerçekten şu anda Türkiye'ye İdlib'den çekilme yönünde yani Türkiye'nin İdlib'den çekilmesi ve aslında belki de o 1 milyon göçmenin Türkiye'ye sürülmesini arzuluyor. Zaten biliyorsunuz Rusya her ne kadar şikayet etse de Suriye'deki bir kısım cihatçı bütün Libya'ya yollanmasından da aslında memnun. Şunu da unutmayalım. Batı güçleri ve Rusya, buna Çin de dahil, İdlib'deki radikal şiddet yanlısı cihatçı kendi yurttaşlarının İdlib'de ya tecrit altında tutulması ya da zaman içinde telef edilmesi konusunda aslında hepsinin niyeti aynı. Evet, çok önemli bir nokta bu tabii. Hepsinin niyeti aynı. Yani orada tutup tecrit altında tutalım, zaman içinde telef olsunlar ve aman bizim ülkelerimize geri dönmesinler. Evet. Bu arada zaten Esad rejimin 2011 sonundaydı sanırım cezaevlerini boşaltıp bir dizi aşırı İslamcıyı, cihatçıyı serbest bıraktığı iç savaş kışkırtmak için söyleniyordu. Bıraktım işte evet, yani o zaman cezaevleri ne kadar kasıt unsuru nedir tam bilmiyoruz ama bıraktığını ve bir dizi cihatçının o sayede hızla IŞİD'in kurucu isimleri dahil muhalifler üzerinde denetim ve baskı kurmaya başladığını ve işin ondan sonra giderek daha fazla muhalefetin cihatçı ve radikal radikal şiddet yanlısı bir cihatçıların denetimine geçtiğini biliyoruz o dönem, yani o kırılma noktasında. Suriye'deki durum bu. Yani Türkiye hem 1 milyon kişiyi sınırlarında tutmak veya bunların baskısıyla karşılaşmak durumunda artık. Türkiye girerler mi girmezler mi bilmiyorum ama Türkiye sınırına bunları Türkiye sınırına yığma politikası, haritaya baktığınızda nereler bombalanıyor diye baktığınızda çok açık gözüküyor. Zaten 3 tane çıkış yolu açık tutulmuş durumda. Bunlar kuzey ve doğuya doğru olan, kuzey doğudan olan çıkış noktaları isteyenlerin gitmesi için. Ve biz Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan bir ülke olarak aynı zamanda Suriye'de şehirler kurmak, valiler yollamak, kaymakamlar yollamak, resmi kurumlar oluşturmak peşindeyiz. Kobiler. Ve şu anda Rusya'nın stratejisi belli ki Türkiye İdlib'in Suriye rejiminin denetimine geçmesi ama bir küçük cephin, yani cihatçı, en radikal cihatçı direnişçilerin bulunacağı cephin orada durması, bundan sonrası Afrin olacak gibi gözüküyor ikinci aşama. Evet, bu arada bir haber, bir türlü doğrulanmayan bir haberden bahsedeyim. O da federal güvenlik, Rus ya federal güvenlik servis örgütünün özel harekat gücü üyesi 4 subayın öldüğü İdlib'de. Biri Teğmen, 3'ü binbaşı. Bu özel harekat gücü bizim muharebe arama kurtarmamak teşkilatına benzer bir teşkilattır. Hem istihbarat hem de cephe ötesi, cephe arkası müdahale güçleridir Rusya'nın. Bunun nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Gerçekten Rusya'da da ölüp ölmediklerini bilmiyoruz. Yalnız Rusça dördünün ölüm tabelalarını gördüm. Ama tam nerede öldüklerini şu anda söylemem mümkün değil. Eğer başka yerde olmuş olan ölümler bir karşı istihbarat operasyonu vesilesiyle bize yutturulmuyorsa. Evet, başka bir konuya geçecek zamanımız kalmadı maalesef ama zaten çok savaşın sisi. Brexit konusunda sadece şunu söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde, yani bir dakika içinde söyleyebileceğim, önümüzdeki Mart ayından itibaren Birleşik Krallık'la Avrupa Birliği bir Brexit, bir yıl, 9 ay veya 2020 sonuna kadar sürecek bir serbest ticaret anlaşması görüşmeleri yapacak. Bu konuda Johnson ilk defa dün uzun bir konuşma yaptı ve serbest ticaret anlaşmasının, AB yapılacak olan serbest ticaret anlaşmasının Avrupa Birliği kurallarını kabul etmesi gereği olmadığını söyledi. Yani Kanada ile yapılan bir serbest ticaret anlaşması gibi bir şey yaparız dedi. Dolayısıyla rekabet, devlet yardımları, sosyal güvenlik, çevre gibi Avrupa Birliği kurallarını içermesi anlamı yoktur dedi. Avrupa Birliği'nin de Birleşik Krallık kurallarını benimsemesi talep edilemez dedi. Şimdi ilk defa Avrupa Birliği bugüne kadar 20'den fazla belki 40 ülkeyle yaptığı serbest ticaret anlaşmasında Avrupa Birliği kurallarıyla bu ülke arasında yakınsama amaçlı, iki tarafın birbirine yakın kurallara geçmesi amaçlı anlaşmalar yapıyordu. Şimdi iki tarafın birbirinden uzaksaması üzerine anlaşma yapılacak. Bu da ilk aynı zamanda. Evet, çok acayip. Bunun nasıl konuşma fırsatı olacağız. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bir havuzu bir çeşme bir saatte dolduruyorsa iki çeşme kaç saatte doldurur? 2,5 saatte. Kaça gidiyorsun? 5'e gidiyorum. Matematiğin nasıl? 5. Mantık kuruyorum. Şimdi bir havuz düşün 2 saatte. Abi 45 dakika veya 45 dakika diyeyim ben ya. Bir havuzu bir çeşme bir saatte doldurursa iki çeşme? 2 saat. Kaça gidiyorsun? Lise 1. İki çeşme 4 saat mi oluyor o zaman? 4 saat değil mi? Bu kış gününde su dolmaz. Buz olur. Merhaba. Bir havuzu bir çeşme bir saatte doldurursa iki çeşme kaç saatte? 2 diye düşünüyorum ama ben nötrüm şu an. 2 bence de 2 olabilir. Çünkü zaman şey değişmez. 100 çeşmede yine bir saatte doldurur. Nasıl bir mantık kurdun? Nasıl mantık? Bir saate bir doldurursa aynı saatte 2 saatte doldurur yani. 2 saatte doldurur sanırım. Nasıl bir mantık kurdunuz? Düz mantık. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet, bir programa daha başlıyoruz. Girişte dinlediğimiz parçanın ne olduğunu söylemeden önce konuklarımızı bir tanıtalım. 2 konuğumuz var. Siz yapar mısınız tanıtımı lütfen? Ben bir sokak röportajından aldım bu küçük ses kaydını. Havuz problemi hepimizin aşina olduğu bir problem. Bununla geldik çünkü konuklarımız Matematiğin Peşinde isimli bir oluşumun kurucuları ve bu oluşumla şöyle diyorlar, hemen kendi web sitelerinden okuyayım. Matematik eğitimine yeni bir soluk getirmek, öğrencilerin problem çözme, soyut düşünme ve mantıksal çıkarım yapma becerilerini geliştirecek projeler üretmek amacıyla yola çıktık. Buna da çok ihtiyaç var gibi gözüküyor gerçekten. Bu küçük ses kaydı da bunun bir örneği ise eğer. Konuklarımız bugün iki matematikçi, Can Ozan Oğuz ve Utku Aytaç. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Hoş bulduk, merhaba. Evet, peki cevabı neydi? İki matematikçi varken şimdi bana söz söylemek düşer mi bilmiyorum ama ben küçükken ilkokuldayken bu havuz problemleri benim en kolay bulduğum ve sevdiğim problemlerdi. Çünkü çok somut bir şekilde problemi kurmak mümkün. İşte bir musluktan akan su bir havuzu bir saatte dolduruyorsa akan suyu iki katına çıkartırsanız yarı zamanda dolması lazım filan diye. Fakat demek ki bu akıl yürütme bile kolay olmuyor. En azından bu örnekte, ses kaydı örneklerinde bunu gördük. Bugün matematik serisinin ikinci programını yapıyoruz. Geçen hafta Ali Nesin'le başlamıştık. Bir matematik serisi yapmak istediğimizi ta ne zamandır söylüyorduk. Bu böyle peş peşe bütün programları ard arda sıralı bir dizi ya da bir seri olmayacak. Zaman zaman geri dönüp matematikçilerle matematik problemi yapıyor olacağız. Fakat giriş için böyle iki haftalık bir giriş yapmak istedik. Hem de matematiğin peşinde oluşumundan konuşalım istedik. Ben konuklarımızı tanıtıp sözü onlara bırakayım. Can Ozan Oğuz, Galatasaray Lisesi mezunu. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi'nde matematik okuyor. Fransa ve İtalya'da yüksek lisans yapıp University of Southern California'da Amerika Birleşik Devletleri'nde matematik doktorasını bitirip Türkiye'ye dönüyor. Ağustos ayından beri İsveç'te kendi projeleri üstüne çalışıyor ve matematik köyündeki programlara da katılıyor. Geçen hafta matematik köyünden de biraz bahsetmiştik. Ayrıca matematik köyü üzerine bir başka yalnızca bu matematik köyüne adanmış bir program da yapacağımı burada bir dipnot olarak söylemiş olayım. Utku Aytaç ise Fransız Saint Joseph Lisesi'nde 2017'den beri matematik öğretmeni olarak çalışıyor. 2014'ten beri de eğitim teknoloğu, teknoloji ve yazılım konusunda çalışmakta. Hocalık yaptığı Saint Joseph Lisesi aynı zamanda kendi mezun olduğu da lise. Ardından Can Ozan Oğuz gibi Galatasaray Üniversitesi'nde matematik lisansı yapıyor. Şu anda da yine Galatasaray Üniversitesi'nde matematik yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Geçen yılın Mayıs ayında, yani bir 6-7 ay belki 8 ay kadar önce, Mayıs 2019'da Can Ozan Oğuz ve Utku Aytaç birlikte matematiğin peşinde oluşumunu kurmuş durumdalar. Bugün programın sonunda biraz bu oluşum nedir, ne gibi etkinlikler yapmaktadır. Bunlardan da konuşacağız. Fakat ondan önce biraz matematik konuşalım istiyorum. Ben Can, Utku, sizler nasıl başlamak istersiniz? Sizi matematiğe ne çekti? Buradan mı konuşalım? Ya da matematik nedir? Birisi gelip size ya ne bu matematik, insanın hayatını adamaya değecek bir şey midir diye sorsa nereden, nasıl diye cevapla başlıyorsunuz? Sözü size bırakayım. Yani çok kolay bir soru değil kesinlikle. Matematiğin bir tanımını yapmak veya yani onu açıklamaya çalışmak. Ben birazcık da hani doğayı, evreni, çevremizi anlamaya çalıştığımız bir disiplin gibi görüyorum matematiği. Nasıl tanıştığımız konusunda da, yani ben hep matematiği sevmiştim. Bir şeyler üzerine kafa yormaya, bir sorular, problemler üzerine. Hatta yapabildiğim tek dersti diyebilirim. Ve hani o şekilde matematikle, işte bir takım ekstra kitaplar okuyarak, belki Matematik Dünyası dergisi bir ön ayak olmuş diyebiliriz benim hayatımda. Yani ondan sonra da Galatasaray Üniversitesi Matematik'te eğitimime devam ettim ve aslında lisede gördüğümüz matematikten ne kadar daha farklı, yani taban tabana zıt denecek kadar farklı olduğunu gördüm. Yani çok da büyük bir tutkuyla şu anda devam ediyorum. Ben de matematik nedir'e daha farklı yönden bir cevap vermeye çalışayım. Matematik okulda bitirmemiz için geçmemiz gereken hiç kolay olmayan bir ders. Aynen öyle. Evet, bir de işte bu çeşitli sınavlarda havuz problemlerini çözmemiz gerekiyor galiba. Yani bu havuz problemleriyle ilgili, yani tabii ki çok saçma bir örnek. Kimsenin bir havuzu bir yandan boşaltıp bir yandan doldurduğunu görmüyoruz. Ya da bir musluk varken ikinciyi açayım, üçüncüyü kapayım. Hani gerçekçi bir örnek değil ama altında yatan bir fikir var. Bir takım girdileri olan bir sistem. Bir taraftan boşalmaya çıktılar olmaya başlarsa artacak mı, içindeki miktar bir dengeye mi gelecek, ne olacak? Buna belki günlük hayattan en basit örneklerden bir tanesi hepimizin işte banka hesabı ya da cüzdanı olarak bakabiliriz. Çeşitli musluklardan içinde oluyor. Bir yandan alt taraftan boşaltan musluklar var. Ve bunun hesabını yapamayan çok insan da oluyor. Evet, peki biz geçen hafta biraz matematiğin doğasından, matematik bir bilim midir, ne tür bir bilimdir, işte veri toplayıp deney yaparak ilerlemeye çalışan sentetik bilimlerden ne şekilde farklıdır filan gibi konulardan konuşmuştuk. Orada mesela aksiyom sistemlerinden bahsetti Ali Nesin. Fakat bu konuda biraz daha konuşalım istiyorum. Matematikçilerin bir sistem kurarken kanıtlamak zorunda olmadıkları ya da öyle hissetmedikleri başlangıç noktaları diyebilir miyiz aksiyomlar için? Ve böyle diyebilirsek ya da nasıl tanımlanması doğru oluyorsa birkaç örnek verebilir misiniz? Geçen hafta bunu örneklemeyi ihmal ettik. Benim bu konuya yaklaşmam şöyle. Matematik çok kesin bir bilim olarak kabul ediliyor. Ama matematiğin ne anlamda kesin olduğu çok yanlış anlaşılıyor diye düşünüyorum. Matematik sadece şunu söyler. Eğer böyle bir şeyi doğru kabul edersek oradan çıkartabileceğimiz sonuç budur. Yani sadece eğer buysa böyle olmalı. İşte şuysa şöyle olmalı şeklinde çıkarımlardan oluşuyor matematik. Burada ilk başta kabul ettiğimiz eğer buysa dediğimiz şeyler, işte bazen bunlara hipotez deniyor. Daha geriye gittiğimiz zaman bize bir başlangıç noktası lazım. Yani eğer yüksek bir bina çıkmak istiyorsak ilk tuğlayı koymamız lazım. Neyin üzerine ilk adımı atacağız? Aksiyonlar böyle şeyler. Bunların olabildiğince basit olmasını isteriz. Olabildiğince az sayıda olmasını isteriz. Birbirini tekrar etmesinler. Yani aksiyomatik bir sistem mantıksal olarak minimalizmi hedefler. Genelde işte aşina olduğumuz bir takım teoremler var. 2 artı 2'nin 4 etmesini istiyoruz. Yani aksiyomlara bu böyle iki şekilde yaklaşılabilir. Birincisi işte 1 artı 1 2 ediyor, bunu kabul edelim. Eğer öyleyse 2 artı 2 de 4 etmelidir diye. Başka bir bakış açısı da şöyle. Doğru olmasını istediğimiz bir takım sonuçlar varsa acaba buraya ulaşmak için neleri başlangıç basamağı olarak kabul edebiliriz? Aksiyomlar bazen de böyle inşa edilirler. Tamam, peki. Çok teşekkürler. Galiba geometri alanında da mesela anlaması en kolay ya da belki bize en bariz gözüken aksiyomları bulmak mümkün. Değil mi? Yani hep söylenen işte iki nokta arasındaki en kısa mesafe düz bir çizgiyle belirlenir falan gibi şeylerde geometri açısından aksiyomlar olarak kabul edilebilecek önermeler midir? Tabii ki yani matematiğin birkaç farklı alanı var. Geometri dışarıdaki şekillerle ilgili, dışarıda gözlemlediğimiz. Orada en basit kavramlar nelerdir? Bunları düşünürüz. İşte nokta, çizgi, doğru gibi şeyler. Bunlar ne gibi özellikler sağlıyor? Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Dışarıda gözlemlediğimiz bir noktadan diğerine gitmek için dümdüz yürürsek eğer, bunun en kısa yol olmasını istiyoruz. Geometride böyle bariz bir şeyi aksiyom olarak kabul etmek istiyoruz. İki nokta arasındaki en kısa mesafe bu iki noktadan geçen doğru parçasının uzunluğudur. Ama başka alanlarda bu kadar da kolay olmuyor ne olduğunu anlamak. Örneğin kümeler teorisi yapmak istiyorsanız dışarıda gözlemlediğiniz bir takım kümeler olması lazım ki onların özelliğini yazmaya çalışalım. Mesela günümüzde bütün matematik neredeyse kümeler kuramı üzerinde kurulabiliyor. Buna birkaç istisna var, kategori kuramı gibi. Ama kümeler kuramındaki aksiyom şuna benzeyebilir. Boş küme diye bir küme vardır. Yani bütün her şeyi kümeler cinsinden anlamak istiyoruz ama ortalıkta kimsenin bir küme görmüşlüğü yok. Ortada çalışabileceğimiz bir takım nesneler olsun. Tamam, ilk kabul edeceğimiz oyunun kuralı boş bir küme olsun. Matematiği böyle satranç gibi bir oyuna benzetirsek hamleler yaptığımız, oyunun açılış koşulları nedir? Başlangıçtaki konumlar nedir? Aslında aksiyonlar bu. Başlangıç pozisyonu oyunu. Bir ufak bir şey eklemek istiyorum ben de. Hani dedik ya başlangıç noktası diye. Yani orada tanımlardan uzaklaşmamız tabii ki mümkün değil. Yani ne dedik? İki nokta arasındaki en kısa mesafe. İşte ikisi arasında çizilmiş doğrudu. Nokta nedir peki? Bunu da düşünmemiz lazım. Ya da doğru nedir? Doğru birazcık daha kolay ama nokta biraz daha zor gibi. Peki boş bir kümeyi bir arada köküme yapan özellik nedir? Boş olmasının durumunda ona niye küme diyebiliyoruz hala? Burada hani yine Utku'nun dediği yere geliyoruz. Kümenin ne olduğunu söylemedik. Evet. Bir küme olsun, adı boş küme olsun dedik. Bu birazcık yeni bir sözlük yazmaya benziyor. Eğer bir dilde hiçbir kelime bilmiyorsanız sözlüğü yazmaya başlayamazsınız bile. Bir sözlükten bir kelimeyi açıp da baktığımız zaman ne anlama geldiğini anlamak için daha önceden bir takım kelimeleri biliyor olmamız lazım. Böyle bir başlangıç noktası yaratmak gerekiyor. Küme matematikte tanımlanamayan bir kavram. Küme dediğimiz şey dışarıda işte bir takım şeylerin bir araya gelmesi, kümelenmesi, toplanması. Ama kümenin ne olduğunu anlatmak için işte budur demeyiz de şu takım özellikleri sağlar diye başlarız. Yani olası bütün kümeler nedir onu tarif etmeye başlarız. Buna da şöyle başlıyoruz. İşte boş küme dediğimiz bir küme olsun. Kümelerin elemanları olabilir. Ve bir küme hakkında söylenebilecek tek şey hangi elemanlara sahip olduğu. Başka hiçbir bilgiye gerek yok. Boş küme hiçbir elemanı olmayan bir küme. Şimdi kümelerle iş yapmak istiyorsak boş küme dışında bir küme de lazım. Hiç elemanı olmayan bir küme çok işlevsiz. Evet. Ama bir varlıktan başladığımız zaman boş kümeyi elemanı olarak kabul eden başka bir küme daha olsun. Böyle ikinci bir aksiyom ekleyebiliriz. Bu sıfır sayısından evet, başlayıp yani, bir sayısını elde etmek gibi. Burada hem bir zorluk söz konusu gibi duruyor ama ben de şunu ekleyeyim izninizle. Bu bir yandan da yani matematiğin bu analitik doğası örneğin düşünce tarihinde bazı felsefecileri çok cezbetmiş bir konu. İşte 17. yüzyılda René Descartes da bambaşka tür bir felsefe okulunun kurucusu olan 19. yüzyılda Edmund Husserl da aslında matematik aşığı insanlar, matematikçi olmaya çalıştıktan sonra felsefeci olmuş insanlar ve felsefeyi matematiğin yolundan modellemeye çalışıyorlar. Yani bir takım aksiyonlar bulalım. Bu aksiyonların ne olduğunu ya da nasıl açıklanacağını belki anlatmak kolay olmayabilir ama bir kez aksiyonları yerine oturttunuz ve ondan sonra ilerlemenizi sağlayacak kuralları işte fizik, biyoloji gibi bilimlerde yanlışlanabilir türde bilimlerde olmayan bir kesinlikle elde etmiş oluyorsunuz. Bu işte bazı felsefecilere çok cazip gelen bir konu. Ben de buradan size aslında bir soru sormak isterim. Yani şöyle düşünmek belki mümkün o zaman. Biz bir takım aksiyonlarda anlaştık, bazı kurallar bulduk. Yani bir satranç oyunu gibi neredeyse. O zaman aslında matematiğin kitabını bitirdik ve kapattık demek anlamına gelmez mi? Yani matematiksel olarak ne öğrenebileceksek bu zaten bizim kendi kurduğumuz sistemimizden yaptığımız çıkarsamalardan elde edilecek şeyler. Doğru olduğunu düşündüğümüz bir şeyin yanlış çıkması ya da işte herhangi bir matematiksel önermeyi bir türlü kanıtlayamıyor olmamız filan o zaman belki düşünülemez gibi duruyor ama bunların hiçbiri doğru değil. Burada ilginç bir durum var gibi sanki matematiğin doğasına ilişkin bu konuda ne dersiniz? Yani bu satranç örneğinden devam edersek ben oyunun başlangıç konumunu aksiyonlar olarak almıştım. Her taşın yapabileceği hamle mantık kuralları dediğimiz şeyler. Ama bu taşların yapabileceği hareketleri biz uydurduk. Başlangıç konumunu da biz uydurduk. Bir kere bunlarda hemfikir olduktan sonra oynanabilecek bütün oyunlar aslında belirlenmiş oluyorlar. Çok fazla ihtimal var. Matematikte hatta yani sonu yok bu ihtimallerin. Ama her zaman oyunun kurallarını değiştirme hakkımız var ya da başlangıç konumunu değiştirme hakkımız var. Bu ikisini değiştirdiğimiz anda bambaşka bir oyun, bambaşka bir matematik elde ediyoruz. Bunlardan bazıları gerçek hayatı anlamak için daha yararlılar. Ve onlara ana akım matematik diyoruz. Genelde bunları takip ediyoruz. Nasıl ki geometri tek değilse, genelde okullarda okutulan hep Öklit geometrisi. Ama Öklit dışı geometriler de 18. 19. yüzyılda keşfedildiler. 5 tane aksiyomun 5.sini değiştirerek daha farklı geometriler elde edebiliyoruz. Bunlar bir takım gözlemlerimizi daha iyi açıklıyorlar. Matematik de bir tane değil. Aslında çok fazla matematik var. Ama dediğim gibi okullarda sadece ana akım yer aldığı için insanların kafasında hiç esnek bir şey değilmiş izlenimi oluyor. Peki aslında ben burada Utku'ya da sormak isterim. Kendisi bir lisede matematik öğretmeni olduğu için genç insanların matematiğe karşı nasıl bir tutum takındıklarını herhalde her gün, her seferinde görüyor. Buradan da biraz sözü matematiğin peşinde oluşumuna getirmek istiyorum. Çünkü matematik eğitimini sevdirmek de sizin amaçlarınız arasında. Matematik eğitimi konusunda sahiden neredeyiz? Matematiksel düşünme niye önemli? Bunu niye sevdirmek gibi bir amacınız var? Yani genç insanlarla başlayayım ben, lise öğrencileriyle. Bir kere lisedeki program maalesef çok fazla hesap yapmaya yönelik. Yani düşünme sistemleri üzerine ya düşünme üzerine çok fazla vakit harcayamıyoruz. Çok fazla konu var. Yani onları yetiştirmemiz gereken de bir müfredatımız var. Matematiğin peşindeye bağlarsak ilk etkinliğimizle alakalı bir örnek vereceğim. Biz matematiğin peşinde bir hafta diye bir etkinlikle başladık. Bu geçtiğimiz yaz. Ve 1,5 ayda bir araya gelmiş bir ekiptik. 14 eğitmen vardı. 7 program açtık. Ve günde 6 saat matematik yapıyorduk. Gönüllü lise öğrencileriyle. Gençlerimiz aslında çok hevesli. Çok öğrenmeye açık. Ve bir haftanın sonunda şunu gördük ki Türkiye adına bizim için çok umut verici bir kamptı. Çünkü çok iyi öğrenciler var. Ve hiç tahmin etmediğiniz yerlerden geldiler. Benim en çok dikkatimi çeken istatistiksel veri şuydu. İstanbul dışından 15 farklı ilden öğrenci geldi ve bunlar dörtte birini oluşturuyordu kampa katılan, bu bir haftaya katılan öğrencilerin. Dolayısıyla doğru bir eğitimle ya da yani iyi öğretmenlerle, işini seven öğretmenlerle çok çok fazla şeyi çok kolayca değiştirebiliriz. Yani öğrencilerimiz buna çok açık. Yani yarım saat, bir saat önceden gelip önceki gün sorduğumuz soruları tartışan ciddi bir grup öğrenci vardı. Akşam mailler atıyorlardı. Yani hepimiz adına çok keyifli geçen bir haftaydı. Sen eklemek istediğin varsa Can Ozan ekle lütfen. Yani bana hala mailler atmaya devam eden öğrenciler var. Abi. Ben de bu arada bir parantez sorusu sorayım kısa izninizle. Yani müfredat çok yoğun düşünme, mantık yürütmelere fazla yer bırakmayacak kadar çok hesap yapmaya dayalı dediniz. Ve ayrıca da eğitim, matematik eğitiminin de bu çok parlak olmadığı için şaşırtıcı olduğu sonucuna vardım ben. Burada parlak öğrencilerin, Türkiye'nin birçok yerinden gelen öğrencilerin. Peki neden böyle? Müfredat niye böyle yoğun ve eğitim neden zayıf? Tabir caizse. Yani bu sorunun cevabı bende yok maalesef. Onu müfredatı oluşturan kişilere sorsak belki bir cevap alabiliriz ama alamayabiliriz. Çok emin değilim niye böyle bir müfredat var. Ama hani bu birazcık daha belki mühendisliğe yakın olduğu için de olabilir. Çok düşünmeye, sınıf içinde vakit ayırmak belki kolay olmuyor. Belki birazcık daha kolaya kaçıyoruz yani açıkçası müfredatta. Yani sebebi bu olabilir. Evet, çok bu da bir... emin değilim yani söylediğim. Evet, problem sebepten. Yani aslında evet, bayağı ciddi bir evet. Problem olarak görülüyor. Peki Güven Bey. Ufak bir ek yapabilir miyim? Pardon. Tabii. Tabii buyurun. Bizim hani matematiği sevdirmek gibi bir derdimiz asla yok. Hiç öyle bir hedefimiz de yok. Biz tam tersi matematiği olağan haliyle ortaya koyalım. Genç insanlar, öğrencilerimiz, lise öğrencileri hani olduğu gibi onu görsünler, zaten ondan büyülenecekler. Yoksa orada yani yapay bir oyun sallaştırma veya yani herhangi bir sevdirme derdimiz yok. Zaten matematik, yani bu benim açımdan böyle, Can Ozan'ın da böyle düşündüğünü biliyorum. Ya zaten bu projeyi dinleyince bariz bir şekilde ortaya çıkıyordur. Biz matematik köyünden çok esinlendik. Evet. Yani matematik köyünde Ali Nesin yıllardır böyle bir hizmet veriyor. İzmir'de bir dağın başında ufacık bir yerde. Ve İstanbul'da buna benzer bir şey sunulmuyor. Biz birazcık da böyle yola çıktık. Yani atıyorum bir insan müziği sevebilir, edebiyatı sevmeyebilir, tam tersi de mümkün. Ve bunların hepsiyle ders dışında ilişki kurmak için fırsatlar var. Etrafta müzik kanalları var, radyolarda müzik yayınları yapılıyor, işte hikayeler okunuyor, tiyatrolar, kitapçılar bunlarla dolu. Ama matematik için böyle bir fırsat yok. İnsanların matematikle kurabildiği tek ilişki okuldaki matematik dersinde dersler, gördüğü şeyler. Tabii ki bilim sadece derste anlatılan bir şey olamaz. O yüzyıllar sonucunda elde edilmiş bir takım bilgileri kısa bir şekilde aktarmaya çalışıyor. Biz matematikle ilgilenen, merak eden, böyle bir zevki olan insanlarla paylaşmak istiyoruz kendi bildiklerimizi. Evet. Evet, birkaç dakikamız kalmışken son şeylere geçelim. Tamam, isterseniz. Şöyle kapatalım. O zaman isterseniz matematik köyü gerçekten benim de çok hayran olduğum bir yer. Bunu hep dile getiriyorum. Matematiğin peşinde oluşumu da benzer şekilde bence çok önemli. Matematiği sevdirmek belki ilk başta ortada gözüken amacınız değil, ama ben gizli gizli böyle bir amacınız olduğundan da şüpheleniyorum doğrusu. Çünkü matematiğin ne olduğunu anlattığınız, gösterdiğiniz zaman zaten karşınızdaki insanların onu sevdiğini de herhalde görmek mümkün olacak. Şöyle bir son soruyla bitireyim izninizle. Şimdi sizin de hedefleriniz arasında olan öğrencilerin problem çözme, soyut düşünme, mantıksal çıkarım yapma becerileri sizin istediğiniz kadar gerçekten gelişte. Matematiğin peşinde ve benzer oluşumlar sayesinde, matematik köyü sayesinde. Türkiye'de herkes mantıksal ve matematiksel akıl yürütme konusunda sizin istediğiniz bir düzeye varmış olsa, Türkiye başka bir Türkiye haline gelmiş olur muydu? Yani bunu belki başkaları karar vermesi lazım. Ben şunu fark ediyorum. Televizyon programlarında akşamları çok tartışmalar yapılıyor. Beni o kadar rahatsız ediyor ki bir söylenenden diğeri çıkmıyor kesinlikle. Dinleyen diğer 5-6 kişiden hiçbirisi itiraz etmiyor. Sağlıklı bir tartışma yapmak için böyle basit mantıksal argümanları geliştirmek lazım. Bir kere bu yeti geliştikten sonra tartışmaların daha sağlıklı yapılabileceğini düşünüyorum. Bu bizi bir yerlere getirecektir diye de umuyorum. Ya kesinlikle karşıt örnek vermeye çalışırken karşı tarafın argümanını destekleyici argümanlar sunanlar çoğunlukla ve çok cefayla. Yani sadece sohbet etmek için bile belli bir takım becerileri geliştirseler bence de çok faydalı olur herkes için. Evet, matematiksel mantık pek çalışmıyor yani. Yani matematikteki konularla matematiksel düşünmeyi ayırmak lazım belki. Evet. Konular birer araç insanların buna alıştırma, antrenman yapması için. Mantıksal düşünmeyi hukukçular da kullanacaklar. Mühendisler zaten kullanacaklar. Ama edebiyatçılar, felsefeciler, şairler, herkes sonuçta zihinsel aktivitelerimizin hepsini mantıksal yollarla yapıyoruz. Evet. Evet, çok haklısınız. Bir başka konuğumuz Tevfik Uyar buna mantık azabı diyordu. Ben de biraz bir mantık azabı hissediyorum zaman zaman bu televizyon programlarını falan izlerken sahiden. Matematiğin peşinde oluşumu bu konuda bir parça telafi etmek yönünde bir fayda sağlar diye umuyorum. Öyle olacağına da inanıyorum. Bu oluşumu kurduğunuz için de en başta ben teşekkür etmek isterim. Ben de öyle teşekkür ederim. Biz de bütün gönüllülerimize de teşekkür edelim. Çünkü hiçbir karşılık almadan bütün projelere koşuyorlar. Evet. Size de çok teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladığınız için. Serisinin ikinci programını yaptık. Geçen hafta Ali Nesin'le giriş yapmıştık. Matematiğin peşinde oluşumunun kurucusu iki genç matematikçimiz Can Ozan Oğuz ve Utku Aytaç konuğumuzdu. Yeniden çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Erdan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Grisku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.